سوره هجر چمکی نم نمت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یم حروف مقطعات یمن ہند معنی چھ خدای سی خبر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یم چھ آیات بج کتاب ہند بے روشن قرآن مجید کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یل قیامت دہ سپد کافر آسن واریہ قسم کین عذابن مز مبتلا تمی وقت کرن پھیر پھیر تمنا کون اشتی مسلمان یم یم سات تم وچھن مسلمان ہز کامیابی یا یم یم سات تم نوس نوس عذابس گرفتار آسن سپدان ذرہم یاکلوا و یتمتعوا و یلہیہم العمل فسوف یعلمون ترویوک تم پنس حالس پیٹھ کھین وار پٹھ بی تلن تمتع مالی دنیوک غافل تو آور کران تمن زیٹ آرزوت بڑ منصوبہ پس بروٹ پہن زانن تم پانے مرتھی سپد تمن حقیقت حال معلوم وما لکھنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم بی کرن اس ہلاک کن شہرک لوک مگر تہند خاطر اس ہلاکت وقت لکھنا آمت مقرر کرنا آمت تمی سب چھن یمن تہ نافرمانی پیٹھ فورن سزا یوان دن ما تسبق من امتن اجلها وما یستاخرون کہ امت ہا گسن بروٹ پنس مقرر کرنا آمتس وقتس نہ گس پتھ اتھے پاٹ یم سات یمن لوکن ہند گلنک وقت وات تم سات گلن ہم ضرور وقالو یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون بے لکھ دپنی مکہ کافر تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شخص یس پہ نازل آو کرن قرآن بے شک چھک ٹو مت تو دیوان چھک نبوت غلط دعویٰ کران لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین ورنہ ہرگہ تی ات دعویٰ اندر پزیر چھو تیل کون چھوک اس بروٹ کن ملائک ہنان یم اس نش تہ تصدیق کرن اللہ تعالیٰ فرماوان ما ننزل الملائکۃ الا بالحق اس چھک نہ ملائک سوزان مگر فیصلہ ہیت وما کانو اذن منظرین تس صورت اندر ای نہ تمن تم وقت مہلت دن تم سات تمن ایمان انن یا عذابس گرفتار سپدن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اسی کور نازل یہ قرآن مجید تمچ دلیل چھ تمیک معجز آسن بیس اسی تت راچ کرون تتھ اندر ہیکن کانہ نہ کمی کرت نہ زیادتی کرت ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین پز پٹ سوز اس تہ بروٹ تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بروٹ من جماعتن کن وما یاتیہم من رسول الا کانو بہ یستہزئون اس نہ یوان تمن نش کانہ پیغمبرا مگر تم اس تت استحزاء ٹھٹ کران کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اتھے پٹس امبیان ٹھٹ کرن خیال نافرمان ہندن دلن اندر پید کران لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین تمی سب کرن تم پسات قرآن مجیدس یہ نو کتھا چھن یہ رسمی رودمت بروٹ من لوکن ہند لہذا مصب دیو تہ حضر دت غمگین تہند اناد کیفیت چھ ملائکن ہند آسمان کی طرف نازل سپدن تو وسن تھو اتھ ہرگہ یمے لوک آسمانس پیٹھ کھاروک ات پاٹ کہ ولو فتحنا علیہم بابم من السماء فظلوا فیہ یعرجون ہرگہ اس مصراو تہند خاطر آسمانک دروازہ تو پت ہن کھسن تم دہلی یم وقت نہ نندری ہند موقع آس تم درواز کن آسمانس کن لقالو انما سکرت ابسارنا توتی یک پرسن تو پتہ یک پرسن دپنی لگن سانی اچھن مگر بند کرنا آمز اچھن آسمان کھسان بلکہ اس نظر مندی کرنا آمز بل نحن قوم مسحورون بلکہ اس پیٹھ سحر تو جود کرنا آمت اسے امہ علاوہ تہ کینہہ اسے امہ علاوٕ تہِ کینٛہہ ہاونہٕ یی، تہِ تہِ آسہِ یی یعنی سحر تہٕ جود. ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ آسمانن اندر بُرج پٲدٕ، بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ تِم آسمان مُزین وٕچھن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. وحفظناها من کل شیطان الرجیم، بیٚیہِ کٔر اَسہِ تتھ رٲچھ پرٛٮ۪تھ کٔڑِتھ ژھٕننہٕ آمتِس شیطانس نِش. الا من استرق السما فاتبعه شهاب مبین، مگر ییٚمۍ شیطانن ژوٗرِ پٲٹھۍ کن دیُت کانٛہہ خبرہ بوٗزُن، تٔمِس چھُ پتہٕ لاران روشن تارُکھا ریہ ترٛاوان، ییٚمہِ سۭتۍ سُہ شیطان چھُ ہلاک سپدان یا بدہواس سپدان. امی طٔریٖقہٕ چھِ أسۍ شیطانس نِش آسمانن حفاظت کران. ول اردٕ مدد ناہا والقی نافی ہا رواسیہ وامبت نافی ہا من کُلہِ شے یِم موزوٗن، بیٚیہِ وہلو اسہِ زٔمیٖن یُتھ تتھ منٛز بسن انسان تہٕ حیوانات، تتھ منٛز ترٲو اسہِ گوبرِ تہٕ شکلہٕ خٲطرٕ لنگر یعنی بٔڑۍ بٔڑۍ کوہ، بیٚیہِ کھور اسہِ تمہِ زٔمیٖنہٕ منٛز پرٛٮ۪تھ چیٖزا میٖنِتھ تہٕ وزن کٔرِتھ. وجالنا لکم فیٖہا مایشہ، بیٚیہِ کٔرۍ پٲدٕ اسہِ اتھ زٔمیٖنس منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ زِندٕ روزنٕکۍ سامان، کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ چیٖز، لِباس تہٕ پۄشاک. ومن لستم لہو برازقین، بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ تُہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ تِم مخلوٗق پٲدٕ یِمن روٗزی دِوٕنۍ تُہۍ چھِو نہٕ، بٔلکہِ چھِ أسی تِمن رِزق عطا کران، تُہۍ چھِو تِمن نِش فٲیدٕ تُلان. وَیِم مِن شَیِن اِلا عِندَنا خَزاینُہُ وَما نُنَزِّلُہُ اِلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزا از قٕسمہِ رِزق، مگر تَمِکۍ خزانن ہِنٛدۍ خزانہٕ چھِ اَسی نِش، أسۍ چھِنہٕ ترٛاوان تہٕ نٲزِل کران مگر اَکہِ معین مٮ۪قدارٕ موٗجوٗب. وارسل نر ریاح لواقہ، بیٚیہِ چھِ أسۍ سوزان واو یِم پُر چھِ کران ابرس آبہٕ سۭتۍ. فنزلنا منس سمایہِ مان فاسقی نا کُموٗہُ، توپتہٕ چھِ أسۍ ترٛاوان آسمان کہِ طرفہٕ روٗد، توپتہٕ چھِ أسۍ تۄہہِ سیراب کران. ومان تُم لہو بِخازِنیٖن، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تیوٗت آب أکسٕے جایہِ جمع کٔرِتھ. وَنا لنہنُ نوحی وُنُمیٖتُ وَنہنُ الوارِسوٗن، بیٚیہِ چھِ أسی زِندٕ کران تہٕ ماران، بیٚیہِ چھِ أسی سٲری مٲرِتھ پتھ کُن باقٕے روزوٕنۍ. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ خبرٕے تۄہہِ أنٛدرٕ برونٛٹھ گژھوٕنٮ۪ن ہِنٛز، بیٚیہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ خبرٕے تۄہہِ أنٛدرٕ پتھ روزوٕنٮ۪ن ہِنٛز. وَإِن رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگارٕے سوٚمبرِ تِمن سارنٕے اولیٖنن تہٕ آخریٖنن، پٔزۍ پٲٹھۍ سُے چھُ سٮ۪ٹھاہ حِکمت وول، سٮ۪ٹھاہ زانن وول. تَس چھِ خبر کَس مخلوٗق سٕنٛدۍ کم کم اجزا کَتھ کَتھ جایہِ چھِ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون، بیٚیہِ کوٚر اَسہِ پٲدٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اِنسان خۄشِک گٲمژِ رَبہِ، یَتھ ترٛاو ترٛاو گژھان اوس، یَتھ واریاہَس کالَس آبَس منٛز روزنہٕ سببہٕ مُشُک ووٚتھمُت اوس. وَل جاننا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ سَمُوم، بیٚیہِ کٔرۍ جِن پٲدٕ اَمہِ برونٛٹھ نارٕ چہِ رِہہ یَتھ سۭتۍ دُہ اوس. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون، سُہ وقت تہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ تُہٕنٛدۍ پَروردِگارَن فرمو مَلٲیکَن، أے مَلٲیکو، بہٕ کَرَن پٲدٕ اَکھ مخلوٗق اَکھ ییٚمہِ سُنٛد پوس نوٚنُے جِس وَرٲے آسہِ، مُتغیر گٲمژِ رَبہِ یۄسہٕ خۄشِک گٔژھِتھ وَزان آسہِ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، توپتہٕ ییٚلہِ بہٕ سُہ مُکمل کرن، بیٚیہِ بر بہٕ تُہنٛدِس بدنس منٛز پنُن روح، تمہِ ساتہٕ گژھِ تُہُنٛد فوراً تس کُن نمُن، سجدٕ کِس حالتس اندر روزُن میانہِ روحہٕ کہِ تعظیٖمہٕ خٲطرٕ. فسجد الملائکۃ کُلُّہُم اجمعون، توپتہٕ ییٚلہِ سُہ وقت ووت، ساروٕے ملائکو دیُت سجدٕ اِکوٹہٕ الا ابلیٖس، مگر دیُت نہٕ سجدٕ ابلیٖسن. ابا ان یکون مع الساجدین، تٔمۍ کوٚر انکار سجدٕ دِنہٕ والٮ۪ن سۭتۍ شٲمِل سپدن نِش. قال، خۄدایَن فرمووُس، یا ابلیٖسُ مالک اللہ تکون اما ساجدین اے ابلیس ژے کیاہ گوئی ژٕ سپدُکھ نہٕ شٲمل سجدٕ دِن والین سۭتۍ قال ابلیسن دوٚپ لم اکن لأسجد لبشرٍ خلقتہُ من صلصال من حمی مسنون بہٕ گوس نہٕ سُہ شخص بہٕ کیاہ دِمہٕ سجدٕ تس بشرس یُس ژےٚ پٲدٕ کوٚرتھن متغیر گٲمژِ ربہِ یۄس خۄشک گٔژھِتھ وزان ٲس قال فخرج منہا فإنک رجیم اللہ تعالیٰ فرمووُس تیٚلہِ نیر ژٕ جنتہٕ منٛزٕ کیٛازِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ مردوٗد وإن علیک اللعنت الٰی یوم الدین پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ لعنت قیامت کِس دۄہس تانۍ یعنی ہمیشہٕ قال رب فأنذرنی الٰی یوم یبعثون ابلیسن دوٚپ پروردگارا ہرگاہ بہٕ حضرت آدم سٕنٛدِ وجہ مردوٗد کوٚرتھس تیٚلہِ دِ مےٚ مۄہلت تتھ دۄہس تانۍ ییٚمہِ دۄہ سٲری انسان دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ قبرو أنٛدرٕ کڑنہٕ یِن قال فإنک من المنظرین اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس بے شک چھُکھ ژٕ مۄہلت دِنہٕ آمٕتیو أنٛدرٕ الٰی یوم الوقت المعلوم تتھ مقرر کرنہٕ آمتِس دۄہس تانۍ قال فبما اغویتنی لو زینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین ابلیسن دوٚپ خۄدایا ییٚمہِ وجہ کِنۍ ژےٚ کوٚرتھس بہٕ گُمراہ مےٚ چھُ قسم بہٕ کرکھ گُمراہ بنی آدم ماسی تہٕ گۄنہن دِمہٕ تِمن زیٖنتھ دُنیاہس انٛدر یچھ کامہِ آسن بوزنہٕ یِوان تِمن جان بیٚیہِ کرکھ بہٕ سٲری گُمراہ سیٚزِ وتہِ نِش ڈالکھ الا عبادک منہم المخلصین مگر چلیم نہٕ کینٛہہ چانٮ۪ن مُخلِص بندن پٮ۪ٹھ یِم ژٕ میانہِ اثر نِشہِ محفوٗظ تھٲوتکھ قال حاضا صراطم علیہ مستقیم اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس بس یِہوے اخلاصٕے کیاہ چھےٚ مےٚ تانۍ واتنٕچ چھِز وتھ اِن عبادی لیس لک علیہم سلطانن الا من تباک من الغاوین پٔزۍ پٲٹھۍ میانٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ چھُے نہٕ ژےٚ کانٛہہ طاقت گُمراہ کرنُک مگر تِمے یِم چٲنۍ پیروی کرن چانہِ کتھٕ مانن دِلمہِ تہِ اوٚنٛدرٕ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک ناری جہنم چھُ تِمن سارنٕے ہِنٛدِ واتنٕچ جاے تِمن سارنٕے ہِنٛدِ وادٕچ جاے یعنی ژٕ تہٕ چانٮ۪ن پیروَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنم تیار کرنہٕ آمُت لہا سبتُ ابوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزءٌ مقصوٗم تتھ جہنمس چھِ 7 دروازٕ پرٛٮ۪تھ دروازٕ خٲطرٕ چھُ تِمو نافرمان لوٗکو أنٛدرٕ اکھ اکھ حِصہٕ مُقرر کرنہٕ آمُت ان المتقین فی جنات وعیون پٔزۍ پٲٹھۍ متقی تہٕ پرویزگار یِم شِرکہٕ نِشہِ نافرمٲنیو نِشہِ پتھ روٗدمٕتۍ آسن تِم آسن باغن انٛدر یِمن منٛز کم کم چشمہٕ ناگراد آسن پکان تِمن یی وننہٕ ادخلوها بسلامٍ آمنین اے بایی مانو أژِو یِمن جنتن انٛدر بسلامتی امن و امان سان ونزانا ما فی صدورهم من غل اخوانن الا سرر متقابلین بیٚیہِ آسہِ اسہِ کوٚڑمُت برونٛٹھٕے تِہنٛدیو دِلو أنٛدرٕ سورُے کینہٕ تہٕ حسد تمہِ سب باسن تِم بٲے بٲے سیٚدٕ سیوٚد تختن پٮ۪ٹھ بِہِتھ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ درجہِ وٕچھِتھ آسہِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ درجہِ وٕچھِتھ آسٮ۪کھ نہٕ رشک تہٕ حسد سپدان لا یمسہم فیہا نصبٌ وما هم منہا بمخرجین واتان آسہِ نہٕ تِمن جنتن منٛز تِمن کانٛہہ تکلیٖفا بیٚیہِ یِن نہٕ تِم کڑنہٕ زانٛہہ تِمو جنتو أنٛدرٕ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانٮ۪ن بندن بے شک بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن بیٚیہِ چھُ میون عذاب تہِ سٮ۪ٹھاہ کُڑُر عذاب ونبیہم من ضیفی ابراہیم بیٚیہِ کٔرِو حظ میانٮ۪ن بندن خبر حضرت ابراہیم سٕنٛدٮ۪ن پژھٮ۪ن ہِنٛز پانے ترکھ فِکرِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دۄشوَے صِفت رحمتُک صِفت تہِ غضبُک صِفت تہِ ظٲہِر سپدان پنٛنہِ پنٛنہِ محلہِ پٮ۪ٹھ اِز دخلوٗ علیہ فقالوٗ سلامن ییٚلہِ تِم پٔژھۍ ژایہِ تِمن نِش توپتہٕ کٔرہکھ سلام قال اِنا منکم وجلوٗن حضرت ابراہیمن دوٚپُکھ أسۍ چھِ تۄہہِ کھوژان قالوٗ لا توجل اِنا نبشرک بغلامٍ علیم تِمو دوٚپہکھ کھوٗژِو مہ حظ بٔلکہِ گٔژھِو خۄش کیٛازِ أسۍ چھِ تۄہہِ خۄشخبر واتناوان أکِس عٲلِم فرزندٕ سٕنٛز قال ابشر تُمونی علام مسنی الکبرُ فبیٖمہ تُبشروٗن حضرت ابراہیمن فرمووُکھ کیا تو شو میں فرزند سنس خوش خبر ونان حالانکہ بچس ون بڑیومت پس کت پر شوم خوش خبر دیوان قالو بشرنا کا بالحق فلا تکم من الخانتین تیمو دو پک اشز چی پیج پر تو ایو خوش خبر ونان پس مصب دیو تو ہی ناو میدہ وندر قالو من یقنت من رحمت ربه الا الضالون حضرت ابراہیم فرموک خدای سند رحمت نیشی کو سب دینا امید گمراہ ورائی قال فما خطبکم ایوها المرسلون تو پت فرموک تہ کیا کام چھ بی ای خوش خبر ہے سوزنا آمتیو ملکو قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین تیمو دوپک بیشک اشی سوزنا آمت اکس نافرمان جرائیم پیش قوم اسکن اند حلاک کرن خطر تیمن سزا دن خطر إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين مگر نہ حضرت لوط سندس خاندانس پس پٹ تمن سارنی ہند خاطر چیس نجات دیون إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين مگر نہ حضرت لوط سن زنان تم سند خاطر چاش مقرر کرمت کہ سو چھ کافرن سیت روزت عذابس گرفتار سپدن واجن فلما جاء آل لوط المرسلون تمہ پتہ ییل وات یم سوزن آمت ملک حضرت لوط سندس خاندانس نش انسانس نش انسان چکلی اندر قال انکم قوم منکرون تمو دوپک تو چھو بے شک بوزن یوان غیر زین جماعت ہی قالو بل جیناک بما کانو فیہ یمترون تمو دوپک نہ اش وپرچن بلکہ چھس آمت تو ہنی سو چیز ہت یت مز یم لوک شک تردد کران اس یعنی ان خاطر عذاب وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بیچ آمت اس تہنش پخت کت ہت بیچ اس یقیناً پوز ونوین فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون پس کڑیون پنن عیال یمی شہر اندر رز سندس کن حصہ اندر تہ تہ نیروک سوت پتہ پتہ تہ اندر یتن پوت نظر کہ دے بی گھو توتھ یت تہ حکم کرنا آو یعنی شہر شامس کن وقدینا الیہ ذالک الامر ان دابر ہا اولائی مقتوع مصبحین بی سوز اش حضرت لوطس نش یہ حکم کہ پز پٹ یمن لوکن ہند مول چھ چٹنا آمت یتھے یم صبحس وتھن وجا اہل المدینہ یستبشرون تو پت آئے ام شہرک لوک حضرت لوطس نش یمن خوبصورت مہمانن ہند بوجھت خوشی تو شادی کران کہ شکار بنو قال ہا اولائی دویفی فلا تفدہون حضرت لوط سن حضرت لوط سپد غمگین تمو دوپک یم حچ مین مہمان پس نو من چھو مے واتقوا اللہ ولا تخزونی بے کوچو خدایس بے من چھو مے قالوا اولم ننهك عن العالمين تمو دوپک اشنا توی منع کران توی ما اشوک عالمک لو گر انانت مہمان بناوان فاتو قالوا اولم قال ان هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین حسلوتن فرموک پس پٹ یم تونز زنان چھ میانن کورن برابر تونز خواہش پور کرن خاطر چھ تم کافی حلال چیز ترویت کیا چھو حرام چیزس پتلاران لامرک انہم لفی سکرتہم یا مہون تہ جان قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پز پٹ قوم لوط اس پنہ مشتی مز گیران تمن اس نوزن کی سون وگن حضرت لوط سند فرماون کہ پرواہ کران فاخذت ہمر صیحت مشرقین پس رٹ تم صبحس آفتاب کھسن وز جبریل امین سز کھرکی فجالنا عالیہ سافلہ وام ترنا علیہم حجارتم من سجیل تو پت کور اس تہندس شہرس تلک پیٹھ بی ترو اس تمن پیٹھ سنگ باران میچ پھل یم نارس مز پائن آمت تمے اس کنی ہچ گمژ تمے تراویک پیٹھ رودک پٹھ ان فی ذالک الایات للمتوسمین پز پٹھ ات مز چھ بوڑ نشان بائی مان ہند خاطر وار وچھن والن ہند خاطر و وإنها لبسبيل مقيم پٔزۍ پٲٹھۍ تِہِنٛدۍ شہر چھِ عین وَتہِ پٮ۪ٹھ یُس تَپٲرۍ پَکان چھُ تَس چھِ تِم تباہ بُرباد گٲمٕتۍ شہر بوزنہٕ یِوان اِنَّ فی ذٰلِکَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ منٛز چھِ بوٚڑ نِشانہٕ بایمان ہِنٛدِ خٲطرٕ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ بیٚیہِ ٲسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ کُلٮ۪ن تہٕ دُفن تل روزوٕنۍ قومِ شعیب سٮ۪ٹھاہ ظٲلِم تہٕ نافرمان فَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ پَس ہیوٚت اَسہِ اِنتِقام تِمن دۄشوٕنۍ قومن پٔزۍ پٲٹھۍ تِم دۄشوَے قومہٕ ٲسۍ بَسان نَنہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ صاف سڑکہِ پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ شامہِ شریٖف لوٗکھ گژھان ٲسۍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کوٚر اِنکار ہِجرِ والیو تہِ پیغمبرن سُہ گوٚو قومِ سموٗد یِمن کُن حظ تہِ صالح پیغمبر سوزنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ أکِس پیغمبرس انکار کرُن گوٚو سارنٕے پیغمبرن انکار کرُن تِم ٲسۍ بسان شہرِ ہجرس منٛز یُس مدیٖنہ منورس تہٕ شامہِ شریٖفس درمیان واقع اوس واتے ناہُم آیاتِنا فکانوٗ انہا معرِدیٖن بیٚیہِ واتنٲو اسہِ تِمن نِش تہِ پنٕنۍ نِشانہٕ تہٕ دٔلیٖلہٕ مگر تِمو پھیوٗر تِم دٔلیٖلہٕ وٕچھِتھ تہِ بُتھ کانٛہہ اِلتِفات کوٚرُکھ نہٕ تِمن آیاتن کُن وکانوٗ ینہتوٗن منل جبالہِ بیوٗتن آمِنیٖن تِم ٲسۍ کۄہن منٛز کوٗرِتھ گرٕ بناوان تِمنٕے گرن اندر ٲسۍ امن و امانہٕ سان بسان فاخذت ہُمُس سۄیحت ہُمُس بِہیٖن پس رٔٹۍ تِم تہِ کرٛیٚکہِ صُبحٕکہِ وقتہٕ فماغنان ہُم ماکانوٗ یکسِبوٗن پس دیُت نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ تِمن تِمو مضبوٗط تہٕ محکم گرو یِم تِم بناوان تہٕ تیار کران ٲسۍ وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق بیٚیہِ کوٚر نہٕ اسہِ آسمان تہٕ زٔمیٖن بیٚیہِ یہِ تِمن دۄن منٛز چھُ پٲدٕ مسلاتہٕ بغٲر بٔلکہِ چھِ تِہنٛدِس پٲدٕ کرنس انٛدر سٮ۪ٹھاہ مسلہٕ حظ یہِ گٔے بٔڑ مسلہٕ ہتھ کہِ آسمان و زٔمیٖن وٕچھِتھ کران عقلہِ وٲلۍ استدلال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدس تہٕ عظمتس پٮ۪ٹھ یتھ لٲزِم چھُ کہِ تس خۄداے سٕنٛز شوٗبہِ عبادت کرٕنۍ یُس شخص اطاعت کرِ تس یی اجر و انعام عطا کرنہٕ یُس نہٕ اطاعت کرِ تسٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ عذاب سُہ عذاب یی نہٕ دُنیاہس انٛدر کرنہٕ سُہ یی قیامتُک دۄہ کرنہٕ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ سۄ قیامت چھِ ضروٗر یِو وٕنۍ تتھ منٛز یی نافرمانن سزا دِنہٕ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ لہذا مہٕ کھیٚیِو تُہۍ کانٛہہ غم بٔلکہِ کٔرِو نِہایت خوٗبی سان تِہنٛدٮ۪ن شرارتن افوٗ تہٕ درگُزر اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ بوٚڑ پٲدٕ کرٕوُن سُہ چھُ سورُے زانوُن سارنٕے ہُنٛد حال چھُس معلوٗم تُہُنٛدِ صبرُک تہِ تِہنٛدٮ۪ن شرارتن ہُنٛد تہِ لِہاظہ ہیٚیہِ سُہ تِمن نِش پوٗرٕ بدلہٕ تُہۍ مہٕ وٕچھِو تِہنٛدِس معاملس کُن کہِ سُہ چھُ سپدان تۄہہِ موٗجوٗبی غم تُہۍ وٕچھِو سٲنِس معاملس کُن کہِ أسۍ کمہِ قٕسمہٕ چھِ تۄہہِ سۭتۍ لُطف و مہربٲنی ہُنٛد معاملہٕ کران چِناچہِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ کوٚر عطا تۄہہِ سَتھ آیے کریٖمہٕ یِم پھی چھِ یِوان پَرنہٕ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ اَنٛدر یہِ سوٗرَے فاتحہ چھُ جامع بَڑٮ۪ن مضموٗنَن تَمہِ وجہ چھُ یَتھ قٲبِل کہِ اَتھ یی وَننہٕ قۄرانہِ عظیٖم یَتھ بوجہِ عظمت ام القرآن تہِ لقب چھُ لِہاظہ تھٲیِو تُہۍ نظر یہِ نعمت عطا کرونِس کُن تہٕ اَتھ نعمتَس کُن کہِ سپدِ تۄہہِ فرحت تہٕ سروٗرُک بٲیِس لوٗکن ہِنٛدِس اِنادس تہٕ مُخالفتس کُن مہٕ کٔرِو تُہۍ اِلتِفات لا تمُدن آینے کلاما متانا بِہی ازواجم مِنہُم ولا تحزن علیہم وقفِل جنا حقل المؤمنین بیٚیہِ مہ حظ زیٹھرٲیِو نظر پنٕنۍ تتھ مالہِ دُنیاہس کُن ییٚمہِ سۭتۍ تمتع تُلنٲیِو اسہِ یِمو کٲفرو أنٛدرٕ بازے لوٗکھ بیٚیہِ مہٕ کھیٚیِو یِہُنٛد غم بیٚیہِ ترٲیِو بۄن بازوی مُبارک پنُن بایہِ مان ہِنٛدِ خٲطرٕ یعنی تِمن ٲسِو پیش یِوان بتوازا تہٕ بنرمی وقل انی انن نذیر المبیٖن بیٚیہِ ٲسِو فرماوان پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس نٔنۍ پٲٹھۍ خۄداے سٕنٛدِ عذابُک بیٖم کرُن تۄہہِ سارنٕے کمان زلنا الل مختصمیٖن الزیٖن جال القرآن عظیٖن اس کور نازل تو پہ قرآن مجید ات پہ اس یہود و نصارن پہ کتاب نازل کر یمو تم کتابن پار پار کور خوش اسک کران تیس تھوان ان خوش اسک کران تیس کڑان ربک لنسالنہم اجمعین اما کانو یعملون پس قسم تہندس پروردگار سن ضرور پرژھو تم قیامت دہ تم ساروی تم کران توپت دمو کت کس سزا فصدع بما تؤمر وارد عن الجاہلین پس نن پہ واتنو تھی تم احکام یمن ہند تہ حکم چان کر رویم بارک پھرو مشرکن نش تم ہند مکرو کھ پروا انا کفینا کل مستحزین اس کرو تہ کفایت ٹھٹ کرن والن ہند شر دفع کر خطر الذین یجلون مع اللہ الہن آخر فسوف یعلمون یم معبود برق سیت برابر تھاوان بین باطل معبودن پس ان قریب زانن یم امیک نتیج ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون بتحقیق اچ زانان کہ پز پٹ تہند دل مبارک تنگ سپدان تمو کتھو سیت یم دشمن ونان امیک علاج فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین پس مریو تمیک تھی کھانا پروا تھی کرو خدائے سن یاد بپاکی کرو تہند صفت بیان بیسو تس سجد دن والے اندر وابد ربک حتی یاتی کل یقین بیہ کرو پنس پروردگار سنزی عبادت یوتان وات تہ نش یقینی کت یعنی موت مرن کس وقت تان کرو خدائے سن عبادت.